in my arms. Sense your breath on my skin. I can feel you now. I'm there for you. Always together. It's melting away. In the end, when it's up speeding, remember it always had space for you.

Sände Vars med debatt Han i hela vår See over the street The white man lemon is waving Triathlon standards of the race Reborn där målarfärg här. Men det ska vi ta upp till senare ute starkt och så. Det är ett fönster här som inte går att stänga riktigt just nu. Det måste torka. Men som tur är så lyser ju solen. Jag är uppe tidigt här. Vi åker ut norrut. Och höll mig idag så i den norra änden av Långsuttan kan man säga. Och jag tror att det regnat och så tidigare. Det var ganska blött och så här. Markerna och vattenpärlor och så. Jag såg inte speciellt många människor, men tog mig i alla fall över till andra sidan mycket med vägen och snösveden. Klockan gick ju iväg hyfsat. Och jag såg väl enstaka människor och några små pojkar och så. Och rensade bort lite skep faktiskt. Inte mycket men något. Och sen var det ICA-butiken där och Visakortet funkar perfekt som igår. Nytte på väg från Nordea. Det har ju varit en spricka där och böjt och har glappat mycket där. Man ska betala. Men det funkar ju. I alla fall idag så det ska komma ett nytt under veckan. Och sen så handlar ju inte speciellt mycket, några få saker. Och Man håller ju på att måla både fastigheter och lägenheter här i Långsuttan. Det är ju Långsbensmåleri som håller på med arbeten här. Måleri, arbeten i Backliden, 6 på vägen, Björkallén och Polhemsgatan. Och idag var det dags för min lägenhet och fönstermålning, men det angavs ju ingen tidpunkt där ungefär när de skulle komma. Normalt sett så brukar jag duscha och äta så, men jag fick vila i sängen och kunde få i mig 2 paprikabitar och lite sån här kött på lägg. Och sen så kom det en skäggig gubbe som började måla här, och ett tag så var det 2 gubbar här, och sen utanför var också en invandrare på en skylift också med joystick som målar utanför på fasaden här. Det går inte att stänga ett antal fönster, men det är sån här oljefärg. Dock ska balkongen åtgärdas färdigt imorgon. Ungefär vid 10 och cirka en halvtimme drygt då, så får jag väl vila i sovrummet, och så får man kanske låsa dörren med sin nyckel där. Idag finns det inte vilken tid då. Men och sen så kunde jag ju duscha och få i mig pyttepanna här. Vi har måndagen den 24 augusti 2020. Referensinspelning också. Sändningen sker från HP 655. Och sen har vi också ätit ytterligare sån här kött på lägg. Man bygger ju om på ICA-butiken, så att det är lite grann, det är inte färdigt ännu. Och jag är uppe tidigt och så. Balkongen återstår. Man har väl målat, tror jag. Man måste måla 2 gånger, tror jag. På 3 virket där. Och som det ser ut så målar man alltså inte insidan av fönstren, tror jag. Utan det är bara utsidan som ska målas med oljefärg. Så att det inte blir dåligt av kyla och så. Jag tar väl cirka 16 grader då. Solen verkar gassa på. Och sen har jag vilat ytterligare grann i sängen, har jag gjort det. Nej, kanske inte. Men det är ju samtliga lägenheter faktiskt som ska in. Men de verkar inte måla på insidan av fönstren, utan bara på utsidan, och sen på sidan av fönstren och så ska det målas. Med oljefärg, så det luktar i målarfärg och det måste torka. Så att jag har fönster som är lite öppna och halvöppna här. De får inte stängas igen. Det är ju, har inte torkat. Så att det kan ju eventuellt ta ett antal timmar till där. De här dryckerna är kalla, så att jag kan inte dricka riktigt här. En nyponsoppa och så. Apelsinjuice från kylskåpet där. En 6 dagar. Faktiskt. Jag fick väl några få nyhetslänkar här via webbposten på natsolsnabel.allpost.se där. Vi sänder med Hedersnatt och internetleverantören är A3. Och vi heter Sverigekanalen. Dal Hedemora webbradio. Men namnet är då namnet, och det är Gunnar Andersson. Har ni tips och hemskt vidare, men så hör av er snas eller Sverigekanalen snas.se. Baksidan och målet där uppe. Inte på. Så jag tror att vi är spännande filmer. Och toffen sin morgon. Spräckligt och så, men 16 grader är inte mycket. Ungefär. Och nu är Australien några meter kommit nu. Min mamma ska lite. Canberra. Tanien har en meter snö. Tvungna att flytta. Jag kan stå just där den hörs. Jag flyttar på det framme. Nätt, men en halvtimme drygt då. Så att, sen är det färg. Han gav ingen del. Bilen är också. Här då, nu ska han ha kablar här förut. Ja, ny. Hur är det då? Och det är lite grann av hemsk människa. Hej, jag är Fredrik Ragn. med hans runt. Kim Jong-un också, Nordkoreas ledare, låg i koma enligt Daily Mail. Men BBC tog inte upp det alls och Sverige sa det inte alls. Kim Jong-un är i koma. Och därmed så tar hans syster över makten i Nordkorea. Det här kommer från en blogg som heter... jag kan inte se vad den heter faktiskt. Jag får inte fram tyvärr här. Nej. Vad händer i Mellanöstern och USA idag heter bloggen, men tyvärr får jag inte fram den URL hyperlänken som ska vara egentligen. Tyvärr. Men det framgår därför att han är i koma. Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, ligger i koma. Makten har övertagits av hans syster. Har gjort så. Så att det ska tydligen stämma att han ligger i koma. Kim Jong-un in koma with North Korea passing power to sister. Reports. Och sen kommer det från någonting vion.com tror jag. Här kom till webbposten så att det ska tydligen stämma, men BBC tog inte upp, London tog upp, Sverige sa det, tog inte upp på söndag. Det stämmer då faktiskt. Hur vi de här uppgifterna verkligen stämmer så faktiskt där. TV-skärmar och två dataskärmar men ingen mobilskärm och trött, jag har ju vilat då. Det luktar målarfärg, oljefärg och det verkar som att man bara målar utsidan av fönstret. Och även på sidan, men inte själva insidan av T-listen här på fönstret. De är ju torra, men det går alltså inte att stänga vissa fönster här. Det är oljefärg och det måste alltså torka ett antal timmar. De var ganska snabba, men sen såg jag också en gubbe som stoppade ner den här blöta, kladdiga pendeln i en väldigt kladdig och blöt påse någon slags. Man kan ju inte liksom hålla in där på pennan med oljefärg, så att det måste ju ner på oss där. Jag tror han byter pensel också. Men det är alltså lotteri som är ute för det här på uppdrag av Hedemora bostäder. Insidan av fönstren här målas inte alls faktiskt. Någon anledning. Det är gammalt träd. Men balkongen återstår och det sker då på tisdagen. Ungefär vid en halvtimme ungefär. Och sen ska det vara färdigt. Han gjorde i alla fall en del, plus ytterligare en gubbe. Som dök upp och utanför andra gubben och invandrare. Där målar gubben som invandrare på en skylift och målar tre listorna här utanför fasaden och sin hus. Hur ser du? Vi har tisdagen 24. 2020. Jag kan inte kolla min medhörning och så, men jag är on air. Vecka 35, måndag 24 augusti och... Mycket märkligt så är dagens namn från webbkamera.se här, ett fiskljus är Bo Live från Finland vid en sjö, och det framgår att dagens namn är Bartolmeus, står det. Bartolmeus, ja. Så att om ni skulle leta Bartolmeus så har ni ju namn idag. Ja, vansinnigt namn faktiskt där. Verkligen. Ja, mycket faktiskt. Sen är det en rad krånglande som inte går att höra, bara brus där, så att jag slängde. Det var ju CD-spelare också, för den hade gått sönder där från GV som fanns ett tag i centrum. Men det är någon störning som gör att jag inte får in Peter. Jag får alltså inte in program 1, det är bara brusar där faktiskt. Kanske skulle avlyssna nyheter och så från någon stor station här. Kanske BBC och så klockan 14. 15 men ja. Ja. Ja, Reinfeldt, vi var vid. Han är riktig hemsk förrädare och negerblod och så. Så han härstammar från Lettland och någon slags afrikan i släkten och så där. En förskräcklig människa faktiskt. Och en riktigt hemsk människa faktiskt. Verkligen den värsta. Palme var hemsk och Ingvar Carlsson och Persson och så. Men jag menar, Reinfeldt var ju riktigt praktäckel faktiskt. Ett riktigt avskum. Någon har blivit skjuten också på Lidingö tror jag. Har det faktiskt blivit det. Radio Siljan, ja. Jag tittar på gamla bokmärken här i Krom. Det är ett antal. enorma mängder och så. En del funkar ju bara inte där. Här är vi Radio Biten, ja. Jag tror det skedde någonting ganska nyligen också i Boden här. Någon slags våldsdån, tror jag. Sen finns det mängder av sidor som listar stationer över världen. Men jag orkar inte hålla på med alla precis där. Det blir för mycket faktiskt. Ja. Så att... vi sänder med tillstånd, sändningstillstånd från Myndigheten för press, radio och tv. Myndigheten för press, radio och tv är det. Med tunnelbanan också på femman där. Vi kan ju också få upp P1 och P4 här på regler. När det gäller Sveriges Radio och så. Nu är vi tjuvlyssna på det. Så att om nu Nordkoreas ledare ligger i koma så är det ju så att hans syster då är den som ska ta över makten. Jag ser att jag har en liten förlänk också här faktiskt på kromsradio.se. Man kan ju fylla i detta och så vidare. Ska vi se vad Sveriges ledare tar upp. Klockan närmar sig 15. Ja, det tror jag att det inte är vinter och 20 grader kallt för att det är öppna fönster här. Det håller på att stänga. Det måste... Paprad i Älvsby för förstörd i en brand. Jag vet att det åtminstone en del av transporterna söderut sker mitt på Gring. Och nu är fabriken i Älvsby förstörd tydligen efter en brand. Polarbreds fabrik i Älvsby har förstörd i brand. För de har ju som frakt mitt via Inväg och Gringkart. Men det är ingen förstörd fabrik med Polarbred. Ja, det är en våldsam brand. I Älvsby. Det är oklart varför det blir så. Vi sänder från långt här. Åtminstone utsidor och sidorna av fönstren och balkongen återstår att göras färdigt av delvis idag. Morgon. Du kanske hör på Ekot. Som i vintras fick en skridsko i ögat och tappade synen. Och så besöker vi Storviks badhus som är nedläggningshotat och det väcker känslor. Men först, Ekonyheter med Filip Jakobsson. På Gävleborg. Ekot. Branden i Polarbröds fabrik i Älvsbyn har blossat upp igen, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Det har skett i en nyare del av den totalförstörda fabriken där det finns stora tankar med matolja och sirap. Men insatsledare Hans-Erik Pekula säger till TT att det inte är någon explosionsrisk just nu. Branden bröt ut i natt. Regeringens nuvarande politik kommer varken kunna lösa den brottsligheten eller få ner arbetslösheten i spåren av coronakrisen. Det var budskapet när moderatledaren Ulf Kristersson höll sitt sommartal. Regeringen får de stora framtidsfrågorna. Kampen mot den grova brottsligheten, invandringen i tid med svåra integrationsproblem, arbetslösheten som hotar välfärden. Regeringen pekar varken ut en begriplig färdriktning eller lägger förslag för att lösa de konkreta problemen. En ton av samarbete och nedtonade politiska konflikter som präglade våren har nu definitivt skjutits åt sidan. Ulf Kristersson presenterade inga stora nyheter i sitt tal, men kritiserade återkommande regeringen för att göra för lite. I talet pekade Kristersson på att det har varit 210 skjutningar i Sverige i år och att 24 personer skjutits ihjäl. För att lösa det så krävs det exempelvis dubbla straff för gängkriminella och mer användning av avlyssning. Han kallade också gängen för Sveriges inhemska terrorister. Vi måste göra andra och mer omfattande saker än vi gjort hittills och titta på de länder som har gjort mycket, mycket mer mot en grupp. Men med terrorister menar jag att det här är människor skrivet för andra människor. Rätt systematiskt fortsätter år efter år, så kan vi inte ha det. Reporter här Mats Eriksson. Ytterligare tre personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda. En man hittas skjuten i en bil på Lidingö. Lidingö. Så det var ju stort polis på dagen. Kunde vi notera. Och fanns man tunnelbanan också. Det missade man kransen i Eriksson. Jag var tvungen att åka tunnelbanan. Men upphörde ju där våren 94. Men när min pappa dog på Ortsvägen 25 i Enskede 97 där, så var jag tvungen att sköta hans dödsbo. Så då åkte jag några gånger till hans lägenhet och sålde ju då gamla serietidningar och frimärken, kan man väl säga i princip. Jag skötte ju dödsboet. En man hittades död i en bil i, eller på Lidingö, bort pådrag och så. Är nere. Det var hemskt, det var hemskt. Jag var tvungen att åka där som jag kan. Det var udda tidigt på järnvägen på Stockholms central. För sista tunnelbanan nu. Sista tunnelbanan och vänner och så. Mitt omklädningsrum i några banor. Jag var i posttåg till Stockholms central från Göteborg och Malmö länge sedan. Ja, Elfrik förstörd. En presskonferens om branden förstört trafiken. Med de anställda och tid också bygga upp en hel fabrik. För att den är helt förstörd. Jag kontrollerar nyhetsdygnet här också. Det är så. Samtliga införsvägar till Älvsbyn är avstängda. Nyhetsdygnet på Sveriges Radio. Reinfeldt på P4. Det som man hör dock. Den är inställd då. Vi ska bygga upp en helt ny fabrik också. Bygga upp en helt ny fabrik och till anställd jobb. Ja, det påverkar mig faktiskt. Underleverantörer som ska leverera och så. En stor händelse för Långsbyn faktiskt där. I Blekinge var en kvinna också. Väcktes av en maskerad man i sovrummet där. Från P4 Blekinge. Leder kanske till en liten kort ljudfil på några sekunder typ som... på Sveriges Radio där. Nyhetsdygnet. Dalarna, P4 Dalarna skjuter man. Svårt skadat, två anhållna för mordförsök. Jag tror det var i Borlänge riktigt. Det är så här en ljudfil som spelas upp nu, vet. En liten kort. Sen, för de har ju så kort om tider. Så att de har ju tidsschema att hålla. Alla nyheter är ju tajmade då på exakt minut och sekund och så vidare. Sekunder för att hålla tidsschemat. Ja, det var märkligt faktiskt med den där branden, för det är helt förstört och så. Och materiella skador då, men ingen personskada vad jag förstår. Och hur det blir med Polarbröds tillverkning av bröd nu med tanke på vad som hänt är också väldigt oklart där faktiskt. Så att det var lite märkligt tycker jag att hela fabriken bara brändes upp eller så. Det kanske var något tekniskt fel. Jag sveper igenom också Sveriges Radios olika redaktioner här. där finns det mycket faktiskt. Min sagt. En begärs häktad för mord på 17-åring P4 Jönköping. Det hängde jag inte med riktigt, men det har tydligen varit någon mord där nere. P4 Kalmar tar upp en ljudfilt, troligtvis knivskadad, fick vänta 3 timmar på ambulans. Och det luktar oljefär här och jag kan inte stänga med ett antal fönster här. Det måste vara halvöppet typ. Unga tonårspojkar åtalas för våldtäkt mot barn. P4 Kalmar. Är detta. Det vill säga minderårig då. Eller underårig har utsatts för sexualbrott. Och det här verkar vara svenska nyheter, tror jag. Det verkar inte vara några utländska nyheter, utan det är nyheter från Sveriges Radios redaktioner då, och P4 Kronoberg tar upp polisen förstärker efter konflikt mellan grupperingar. Och vilken typ av grupperingar det är oklart. Men det lär ju knappast vara någon svenskar, utan det är väl troligtvis den här kulturberikare. P4 Malmöhus tar upp maskerade män rånade tonåringar vid skola i Åkarp. Kan vi se. Flera ungdomar blev rånade i Burlöv också. Ja. Hon är 70 anställda och fabriken har brunnit ner. Det är mycket märkligt det. Faktiskt orsakar så. Misstänkta rånare greps av polisen också. P4 Norrbotten där. Så det är bara svenska nyheter. Ja. Stockholm, ja. P4 Stockholm. Nu ska vi se. Personen hittade ihjälskjuten i bil och det var tydligen på Lidingö. Lidingö. Och stort polispådrag för det där. Med misstänkt grov misshandel och människorov på kyrkogård också där. P4 Stockholm. Kan jag se. En brand också. Mitt flershus. P4 Sörmland. Och så har vi Uppland då. P4 Uppland. Som jag förut fick in på en apparat. Men den är självklart trasig. Den har havererat. Ja, den är alls svart. Tekniskt fel tyvärr. P4 Värmland. Vandringsturen är också publicerad från idag eller i morse. P4 Väst har vi där. Fabriken i Älvsbyn ska byggas upp igen. Framgår här. Fast på en helt annan plats. Men också var det stopp i tågtrafik mellan Jörn och Boden. Kan vi notera. P4 Västerbotten. Men tydligen har Polarbröd ytterligare en fabrik, säger här, i Bredbyn. Vilket jag inte visste. De har tydligen ytterligare en fabrik, Polarbröd. Och där får man nu köra fullt produktion. Det dubbla maximera produktionen där. Jag tror de hade bara en fabrik men har tydligen. Botniabanan firar 10 år. Försvunnen kvinna anträffad välbehållen, P4 Västernorrland. Mm. Så att idag blir mina rutiner lite annorlunda, men det gick ändå bra. Det är småkallt här för att jag har öppet eller halvöppet, för att ett antal fönster här som inte får stängas. De är målade på sidan och så, och utsidan med oljefärg. Och det har inte torkat det. Därför måste de vara öppet ett antal timmar till tyvärr. Unga mår dåligt av för mycket skärmtid. Ja, det kan bli lite väl mycket faktiskt med skärmar och så där för ögonen och så faktiskt. Där. Polarbröd hade en fabriken också. Klart det ligger. Ja, små strumporna på mig här, så att det är lite öppna. Men det beror på att man har målat här och så. Och då återstår balkongen då. Men då är han ute på balkongen, så att då ligger jag vidare i sovrummet och så. Jag sa att det måste målas två. Inte bara en, så återkommer det. Ja. Ja, Lidingö brukar man ju inte liksom förknippa Lidingö med mördade människor i bilar och så direkt. Men det är ett effekten faktiskt. Vi tar utrikes också. Man kan nämligen välja på sverigesradio.se. Olika avdelningar är blandat och så. Och man kan välja Afrika, Asien, Europa, Nord- och Sydamerika, Amerika, Mellanöstern. I Helsingfors har man en korrespondent som heter Lubna L. Shanti. Och där ser vi också Ivan Garcia. Välkänd faktiskt. Men han vill bosätta i Sverige, tror jag. Här ser man en bild på de här olika som är korrespondenter. Alice Petrén känner vi till det verkligen. Hon har varit med länge. Och enorma bränder också i Kalifornien med enorma temperaturer. De hade aldrig haft så höga temperaturer på hela jordklotet i det. Faktiskt. Man lär ju ha en utredning, en teknisk utredning om orsaken till branden på Polarbröset Elspin, som är helt förstörd faktiskt. Ja. Tekniskt fel och så faktiskt, överslått. Om man kan få fram orsaken där faktiskt. Det är mycket det. 270 arbeten och så. Allvarligt. Det är en mordbrand då. Ja, vi har stängt de här dörrarna till sovrummen. Det blir korsdagare. Ja, det är målet med oljefärg och det får ni inte stänga. Det lär ta ett x antal timmar till. Och det spam-avdelningen kom också från det fria Sverige, vilket är fel, men det har hamnat fel faktiskt där. Kan det vara en sån här. Annars så kommer mycket också till spam-avdelningen här på Dalsol, snabbladpost.se. Ja. Men det gamla tre listor och sånt måste ju målas med oljefärg för att hålla mot kyl och sprick. Det blir dåligt. Eller till slut. Kan jag tänka mig. Vänta. Vi kan besöka NRK. Den norska Kallestadion. Jag tror jag har upphört med sina medgångar som man kunde lätta om 40, men det var länge sedan. Man sänkte effekterna och så. Och sen... Ja, det är bråk i tuben här på femman. Så. Den som den står på är... på att han lät målen ska passa vid 10. Och annars kommer det inte ut där för att inte balkon tvn bryter. Det var lite svärligt då. För att, eller flyttet igen på det. NRK Norge digitalradio är ett. De har det gamla analoga. Vi lyssnar på en radioapparat på radion i det helt rätt. Ja, det är skönt att kosta. På slutet så hade inget sånt ute på väg upp från Stockholms central och sen upp i sluthytten XDE. Men det hade ett tåg från Omteboden eller Hampton. Så då fick man åka hem på mig med samma tufft. Norska NRK. Jag har direkt... ja. Företagen i IP och gick inte väldigt fort där. Och Trumps rådgivare slags kvinna. Ja. Ja, det finns ju mycket media och stationer, så det går inte att kolla allt. Det är ju omöjligt, men... man får ta lite grann... Under 50 000 demonstranter i Minsk. Och till och med över det. Oj, oj. Där var en tjusig dam. Som heter Melby, som är ny ledare för Venstre i Norge till. Riktigt fin blondin. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja. Tokenivå, ja. Nej, jag åker i mörka tunnlar hemskt och det är fruktansvärt. Men det var ju 3:95 midsommarkransen i Hägersten på tre olika lägenheter på två olika adresser där. Så jag tog åka i tunnelbana. Midsommarkransen och sen var det ju då helt enkelt. Det var ju då Aspudden som låg nedanför Främlingsvägen. Fem. En flug. Man har täckt över bort. Jag är också i köket, men jag tror att den försvann. Jag kan inte stänga några fönster, det är ju mål. Jag har länge torkar. Det är små. Jag vet inte hur det går in. Jag vet inte. Det är inte kul att åka med det, nämligen. Men jag var ju tvungen att göra det. 94, att ingen jag lovade, men det är i februari på det värsta. I högan trappa långs utan inga sig på väggen. Det är småkallt faktiskt, eller delvis öppet. Väldigt bra faktiskt, och norsk radio är väldigt trevligt. För många år sedan kunde man lyssna på NRK Natteradion 13.40, men det går icke att göra faktiskt sedan många år nu. De har sänkt effekten och de har lagt ner helt och hållet. Faktiskt du. Så de verkar inte måla insidan av fönstrens tre lister utan endast utsidan och sidan av själva fönstren. Men inte själva insidan av de här tre listerna. Men balkongen måste målas två gånger. Så. Om jag förstår saken rätt. Det måste målas med ytterligare en färg. Men det är slut först under tisdagen. Lite småkallt, får jag bara strumporna på mig. Jag kan ju inte ha några byxor på mig för de blir alldeles blöta, för blåsan är det fel på. Men ute går det bra. Och kortet krånglade inte. Nytt Visakort är på gång för Nordea, men idag gick det bra nu. Och sen brukar jag ju... Jag slutade betala också på SL där. Jag tjuvåkte på tunnelbanan och pendeltågen och så vidare. Och Märsta pendeln och så vidare och så. Jag hade ju nycklar så jag kunde sitta i sluthytten ibland och så. Men det är länge sedan det där faktiskt. Man fick inte betalt mig det. Så att jag inte åkt tunnelbanan sedan 97. Jag var tvungen att sköta pappas dödsbo då. Han dog i källaren på vägar i Haninge där. Rökte för mycket då. Det var 63, så det var ju för mycket rökning faktiskt. Inte bra. Och då var jag tvungen att åka till Enskede gård, tror jag. Och det var ju då Bordsvägen 25 som det heter. Två. Jag tror att högst upp där, kanske tre våningar upp så, om jag sett det. Jag har faktiskt lite bilder på det där också. Med mig där, ganska ung, med utsvängda byxor och kaninen hade det. Men jag sett det. Han är ju stor apa förut också, 1972. Och han var raggare, så det var ju mängder av unga tjejer som rände där. Och man ser ju bilder på honom, han är ju helt naken med tre stycken raggarbjudare nakna. Ja, han nöjde sig inte med honom, det var flera tjejer. Ja, gamla bilder och så, om det var när han var död som jag skötte det där dödsboet då, ja. Men sen dess har jag inte åkt den här tråkiga tunnelbanan. Åka i mörka tunnlar, det har jag inte jag tyckt om, men det var ju så när man bodde i Midsommarkransen, var jag tvungen att ta tuben till. Till och från jobbet och så. Det var ju som det var, men det var ju inte roligt precis. Jag minns inte om det tog en halvtimme kanske att åka mellan Midsommarkransen och T-centralen. Gjorde det? Nej. Ja, en, kan det vara 25 minuter kanske då. Jag tog ungefär inte en halvtimme. Själva resan och så. Men faktum är att jag råkade inte ut för någonting där. Det var tryggt och så, verkligen. Otrevliga typer och så. Så det gick ju bra. Åkte ju på udda tider och så. Jag tror inte jag såg något direkt bråk och så heller faktiskt. Jag inte minnas det. Vakter, nej, Liljeholmen i och för sig var det vakter en gång. Då skulle jag smita ner på plattformen utan att betala, men det var två vakter som fick syn på mig, så att det fanns väl lite vakter på den tiden, men det har ju utökas mycket kraftigt nu faktiskt. Det var ju bara några få förut. Det fanns ju nämligen tunnelbanepoliser förut också. Man dragits ner. Och så har man ökat kraftigt också från SLs sida med makter där. Men på min tid var det ju inte så riktigt. Och jag åkte ju senare kvällar och så vidare och det gick ju bra. Faktiskt det. Så att det gick ju bra faktiskt det. Inga fulla och så direkt jag kan minnas att det var några fulla typer och sådana, vet du. Fulla och otrevliga typer och så som hota och så. Slagsmål och liknande bara. Inte vad jag kan minnas i alla fall, det är svårt att komma ihåg faktiskt. Alla dessa händelser. Som har varit va, långt, långt tillbaks i själva tiden. Man kan liksom inte riktigt minnas allt, det är ju omöjligt. Men det gick bra faktiskt och så. Och även på pendeltågen, men ofta satt jag i de här hytterna istället där. Jag åkte där med nycklar och så, så att då slapp jag ju sitta inne bland de resan eller. För att det kunde vara lite stökigt och så på tågen där. Sent på fredagkvällar och så. Ungdomar och så, men då satt jag i den där hytten längst bak på pendeln. Jag hade ju nycklar och så. Var det. Men på slutet var det inte, det var ingen tunnelbana på slutet, det var ju pendeltåg och Uppsala pendeln och Dalatågen var det i och för sig, men det var ju en period mellan 2000 och 2006 där med Cetra och Sigge i boken, kan jag säga. Som sett då, för att jag hade inget jobb och så, så att jag var tvungen att avveckla den där lägenheten. Och tvåan, och det är därför som jag har så mycket möbler här. Det är till Märsta och sen kom det upp hit också. Med bord och som kom från ja, Jysk i Borlänge tror jag. Det är sådana bord som ja, dels för att ställa min. Jag byggde upp en inspelningsstudio där uppe. Det här kunde inte sända alls, men vi spelade in i alla fall för bägge. Men här har vi riktiga direktsändningar. Det kanske direkt ström eller man kanske säger. Jag åkt mycket tunnelbana och så, pendeltåg, dalatåg, tågen till och från och så där, och jag väg och så där. Eller till och från väg och så för länge då, så att det var ju många år där. Jobbar man med tåg och så, järnvägen, så ser man mycket tåg och så. Man skickar iväg tåg. Man ser tågen komma och gå. Ja. Och man jobbade olika tider och så, så att det var helger och nätter och det kunde vara stora som jul och så, och nyår och så. Det, man jobbade ofta när man klockan sov och så. Det var ju tufft, det var ju tufft. Det var det ju, men man var ju yngre också på den tiden. Nej, det gick inte att höra Pet i köket. Han hade brus och stängning och jag tröttnade på det och slängde den här på dem. Mycket märkligt faktiskt. Man hörs mycket bra förut. Starka sätter i Borlänge. Men någonting gjorde, blev en störning och bara brusade. Jag såg en kille som stod med ryggen mot dörren och det ska man inte göra. Det står det på skylten också. Stå inte mot någon stor. Ja, lite små katt är det. Det är väl köket som är öppet och sovrummen är stängt för slag och de här fönstren här inne är halvöppnade. i oljefärg så att jag torkar med målat det. Ja, det var tydligen där på tuben i Stockholm inte på något vis påverkat kanske och måste lämna tunnelbanan. Vilka var alkohol och så som gör att de måste lämna området. Ja, solen verkar gassa på, men det är ju kanske 16 grader. Så, men då är ju som blir ganska så trött och så här på eftermiddagen istället. Ibland känner jag mig på tv från Stockholm, men ibland inte. Nu så vet jag inte riktigt vad de menar. Med den här personen där. Kunde uppföras eller så var den polisen till vänster. Bra åt helvete, sa han. Ja, det verkar vara Stockholm. Ja, det verkar vara. Ica mot rött också här. Ja. Problemen. Det var tydligen fler som gick inte. Han vinglade ganska bra faktiskt. Han var väl påverkad. Och tyvärr så målar de inte taket på min kong. Det är betongfärgat fult, men det målar de inte tyvärr. Så det får man stå ut med, men det spelar ingen roll. Det är jag ändå inte. För tvn brukar stå i vägen där. I hörk. Men inte ut på balkongen ens. Ja, två poliser där. Ska jag hämta en fylla till. Han fick in tunnelbana. Han är helt påverkad. Och han överlämnas till polis. Ja. Så blev det och han får inte åka tunnelbana och hända till oss. Det blir lite bråk där. Ja. Vi söker nu med vakter och poliser. Ja. Ja, det är ett antal vakter och två poliser. Så att han inte har mycket chans där. Han kan ju försöka ta emot, men det går inte. Det får gå ett antal timmar när jag kollar de här fönstren, för det kan jag inte göra på stolen här. Det kommer ta ett antal timmar. Jag kan se de här fönstren faktiskt, för att det är ju oljefärg där. Nu är det inte vinter i för sig. Det är ju kanske 17-18 grader, men det är ju småkyligt. Ja, nu får han åka polis där. Ja, nu är han motstånd. Ja. Han kränger och så. Han var full och dum. Ja, då får följa med till polisstationen, men han släpps sen kanske för tillnyktring. Han får böter. Jag måste tillnyktra. Jag får lämna. Stämmer här polisen. Ja, jag känner igen mig bland tvn från Stockholm och så. Lite olika, men ibland känner man igen sig. Man är ju från Stockholm, så då man känner igen sig delvis. Men det var ju lite sån från Märst och höghuset på Slejplatan. Sjätte våningen av 7 och det var ganska högt, men här är bara en trappa och det är ju som det är faktiskt här. Någonstans måste man ju bo. Så att det känns ju bra att bo här uppe i Långsan. Många mil från den stora staden Stockholms förorter. Det var en tjej som inte full, men hon tog en taxi. Ja. Full taxi. Ja. Men... Signal 20 blir sant Sverige taxi faktiskt. Jag åkte ju taxi när jag skulle flytta 2011, men som det hette ju Signal 20 där. Jag bytte ju namn till Sverige taxi. Ja, det står både och. Så Signal 20 och så står det Sverige taxi. Ja, de stora städerna har ju problem, den saken är klar. Och orterna och så faktiskt. Där det är... Men jag bor inte i Märsta och Stockholm, jag bor långs ut. Det är småkatt verkligen här. För att jag är bara... Jag har 2 timmar till kanske innan det faktiskt var ganska kladdigt på med fingrarna förut. Oljemålningen här. Den har olika läger. 6. Mycket ovanligt. Ja, Sveriges Radio har nämnt Nordkorea där. EK. Det är lite oklart. Och idag var det väl uppehåll och moln och 16 grader. Har ju stängt fönstren till sovrummen att bli korsdagar. Vilket det blev förut. Men kanske vid 18-tiden tydligt och kanske har tagit oljefärgen där. Besvär för man ska flytta på saker och så, men nu det är ju tisdagen, sen är det balkongen där som ska målas, så det måste målas 2 gånger så om jag minns. Ja. Lite gamla grejer vi kör med, men det får duga för ingenting annat och inga pengar, så att det får fungera i alla fall. Det är ju inte Sveriges Radios grejer precis där, men det fungerar. Och ganska trött och så. Ja. 16 grader, men det är kanske lite mer i solen här. Eftermiddagen är långsuttan. Ja. Jag tror man kör speldrag också på Radio Haninge, fast inte med de här ordinarie programmen. 16-18. Radiohaninge.se. För att de ordinarie programledarna är väl, har sommarledigt. Det kan vara så på närråden. Det är som det drivs helt ideellt. Men det här är inte närråden. Det är någonting helt annat. Ja. Webbradio, nätradio, internetradio och så vidare. Radio fast på internet. En helt annan ting. Mycket bra faktiskt. När jag bodde i Märsta kunde man avlyssna mycket kommunikationsradio. Och de här talen kunde man höra också. Jag har en inspelning gjord på musicwebtown.com/scanner. musicwebtown.com/scanner. Det finns kvar, och den inspelningen är gjord i Märsta. Den innehåller ju samtal med tunnelbanan och verkförare och Saltsjöbanan, Roslagsbanan, Lidingöbanan, Tvärbanan, Nockebanan. Inte pendeltåg, inte buss, även samtal med talen och vakterna. musicwebtown.com/scanner. musicwebtown.com/scanner. Men så många år i allting på SL kommunikationsradio. Kodat med Motorola och truckat system. Redan tidigare var det pendeltågen då, mobilsystem, och bussarna också var det första man kodade. Ja, det första var pendeltågen som gick över till GSR, så heter, som Banverket byggde upp ut med Sveriges järnvägar. Och sen var det bussarnas tur att bli kodade. Så det har ju skett successivt. Så vet jag att man ska ge Rakel också med ett helt nytt system. För överföring av bilder och så vidare. Multimedia. Rakel är bara 12. Det kommer att kosta det också, verkligen. Så Rakel kostar enormt mycket. Och sen ska det kosta ännu mer än det ska heta. Rakel 2 kanske. Ja, en full tjej där. På femman, eller kanal 5 eller så. TV 5. Kanal 5 tycker jag alltså. Och vad jag vet ska ju Saxbanan byggas om och gå till T-centralen i tunnlar, vilket innebär att tågen inte kommer gå till och öster i framtiden. Men det tar många år innan det är klart. Så att på sikt läggs Stockholm östra ner. Men det är ju inte färdigt ännu. Men det är beslutet, ska vi säga. Men det är inte färdigt. Så det lär ju ta många år innan det är klart. Man förlänger ju Roslagsbanan till T-centralen. Men det innebär att tågen inte kommer att ankomma eller avgå från Stockholm Östra, vad jag förstår. Så tågen får en täckning till från universitetet. Ja, det är många som är påverkade, minst sagt, här. Ja, både en och andra. Faktiskt. Det blir allt vanligare. Tänk dem också el. Stockholm, Rimbo och Norrtälje försvann ju där 69 helt. Stockholm, Rimbo, Hallstavik. Stockholm, Rimbo, Faringe, Givo. Kommer åka. Och med tågbyte kunde man komma till Uppsala Öster också en gång i tiden. Det är inte mycket kvar överhuvudtaget. Det är det som kallas för Roslagsbanan idag faktiskt. Jämfört med det gamla som var en gång i tiden. Den gamla Roslagsbanan alltså. Ja. Markörgatan 2. Industri- och kontorslokaler i Brandbergens industriområde. Behöver du persienner, markiser, rullgardiner eller lamellgardiner? Kontakta Handels persiennfabrik Smedvägen 1 i Handen 08 777 1051 eller handelspersienner.se. Handels pizzeria Midgårdsvägen 16 i Handen 08 777. Ja, det luktar oljefärg här. Hoppas det torkar i några timmar för det är småkallt att sitta. Radio Haninge direkt.

Thank you. From CBC News, The World This Hour, I'm Marianne Warnicka. Aaron O'Toole is now the Conservative Party leader. He takes the top spot from the frontrunner, Peter MacKay, by a margin of 57 to 43. And now he says he's focused on winning over the rest of Canada. CBC poll analyst Eric Grenier has more. Well, Aaron O'Toole came in second on that first ballot, but he wasn't very far behind Peter MacKay. But he was able to overtake Peter MacKay by the last ballot because of the support of Social Conservative members who voted for Derek Solon and Leslyn Lewis. Peter MacKay was aiming a little bit more for a general election kind of voter. Aaron O'Toole was focusing on the Conservative membership, and in the end, that's really what made the difference. There was an Ipsos poll that was done just before this leadership vote that found that 68% of Canadians didn't know enough about him to have an opinion of Aaron O'Toole. So that's a lot of ground that he has to make up, that even a majority of Conservative voters, people who would be predisposed to voting for the party, didn't know much about Aaron O'Toole. So he has to introduce himself to Canadians. Now, that is an opportunity for the Conservatives. If that first impression goes over well, he could get a bit of a honeymoon for the party. But if the first impression doesn't go so well, then he will have to make up a lot of the ground that a better-known candidate might not have had to done. Eric Grenier, CBC News, Ottawa. The New Zealand mosque shooter is being sentenced this week. He's been convicted on 51 murder charges and 40 counts of attempted murder and faces an unprecedented sentence. Rochelle Harrison-Pless reports. The attacks were meticulously planned to inflict maximum fatalities. The gunman wanted to target a third mosque and burn them to the ground. Those are just some of the chilling details that emerged at the sentencing hearing for Brenton Tarrant. Emotional scenes erupted as victim impact statements were read out by wounded survivors and bereaved families. Maysoon Salama's son, Atta, was gunned down at Al Noor Mosque. You transgressed and you thought you can break us. You failed miserably. We became more determined to hold tight to Islam, and our beloved ones are martyrs. Questions swirl over whether Tarrant will also address the court as he is representing himself. He faces life behind bars, but may become the first person in New Zealand to receive a life sentence without parole. That sentence to be handed down on Thursday. Rochelle Harrison-Pless, CBC News, Sydney. There is outrage and confrontation in Wisconsin after a police officer repeatedly shot and critically injured a man who was reportedly unarmed. It happened yesterday in Kenosha, just south of Milwaukee. Police will only say the shooting happened as they responded to a domestic incident. Lauren Franklin saw what happened. He tells WGN Chicago that the man, who has been identified as Jacob Blake, did nothing wrong. The officers responded to a fight. It was some girls fighting. A gentleman was breaking up the fight. When he was turning to go get his kid, the officer shot this man 7 times. The man never had a weapon, never brandished a weapon, never made any threat nor assuming movements towards the officer to be perceived as a threat. Apparent video of the incident is circulating on social media. It appears to show an officer shooting Blake in the back multiple times as he tries to get in his car. The Wisconsin governor is condemning the shooting. And police in Portland, Oregon, fired tear gas after declaring a protest as a riot last night. There have been demonstrations against racism and police brutality in Portland and across the U.S. since George Floyd was killed by Minneapolis police in May. And Trump advisor Kellyanne Conway is leaving the White House. Conway is one of President Donald Trump's closest allies. In a statement, Conway said she will transition, citing a need to spend more time with family. And that is your World This Hour. For CBC News, I'm Marianne Warnicka. From the Sky News Centre at 3, face masks could become mandatory in Scottish secondary schools. The government's considering making pupils and staff wear them when they move around. It comes after 17 people, including two students, tested positive at a school in Dundee. First Minister Nicola Sturgeon says the rule could come into force soon. The Education Secretary is in the final stages of consulting with teachers and local authorities on a recommendation for the use of face coverings by staff and pupils in secondary schools when they are moving around in corridors and communal areas. Meanwhile, parents are being told there's more chance of their child catching flu or being in a road accident than contracting coronavirus at school. England's Deputy Chief Medical Officer, Dr. Jenny Harry, says it's more important that pupils get an education. In Northern Ireland, some students went back this morning. Jill Robson was happy to send her 17-year-old son in, but isn't sure what will happen if someone tests positive. Are they going to keep closing school every time for 2 weeks? You know, and how that's just, it's not feasible. So I'm kind of interested to see what's going to happen going forward, because I can't see how that would work. Tesco is going to create 16,000 permanent jobs after what it's calling exceptional growth in its online business. Most will be pickers selecting items for customer orders. China says it's been giving experimental coronavirus vaccines to some key workers since July. Officials in Beijing say the jab's use has so far been limited to people who work for state-owned companies who need to go abroad. London Zoo is close to securing a £20 million lifeline from one of the UK's biggest banks after its income was hit hard by the pandemic. The Regent's Park attraction is finalising an emergency loan from Barclays. And winds of 70 miles per hour and heavy rain are expected in the UK as forecasters warn of life-threatening conditions from Storm Francis. Three weather warnings. Christopher Steele with the information that wrote the dossier that talked about how Donald Trump was basically being extorted to do what Vladimir Putin wanted. All that stuff wasn't true, and it was based on stuff that wasn't true, that the subsource located at the Brookings Institute with connections in Russia said it was bar talk. And even what he told Christopher Steele, he didn't even recognize it in the report. And who hired Christopher Steele? James Comey. James Comey's FBI. And who was underneath him? Andy McCabe, whose story differs from James Comey. And then we know Andy McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, Bill Priestep all knew the subsource was phony, all knew this information wasn't right. They supervised the changing of the FISA application, and in layman's terms, which is the where I live because I'm not a lawyer, essentially, if you know somebody's got national security and national consequence or a mobster of major proportion, and you're an investigator, instead of going telling that person, here's a warrant for your arrest, and getting that person to get lawyered up or not talk to you, they secretly surveil them. And the one thing you need is integrity, because when you turn around and give your application to the judge, he has to make, or she has to make a judgment on whether you need to wiretap and take away some rights of an American citizen, right? To do that, there is no defense of you because you don't know you're being surveilled. So you just got to know if you're a judge, everything here is true. By the power invested in me, go ahead, wiretap them. They change that application. And then when they put together all the evidence, then meaning they had to look after Papadopoulos, they had to look into Carter Page, they had to follow up with Michael Flynn. The applications were based on a lot of it was based on the dossier, which we know is not true. Comey's in every step of this process. So what changed? What changed a couple of weeks ago, 3 weeks ago? Lindsey Graham, thinking out loud, said, okay, I don't understand. One, you get this information about the Russians trying to infiltrate the Trump campaign and went into the DNC server. Why didn't you go up to Trump and just say, listen, there's people trying to infiltrate your campaign. They're trying to get a hold of your son. They're getting a hold of Michael Flynn. They're using Stefan Halper to get in front of Joseph Mifsud that's talking to one of you guys. I'm worried about Papadopoulos. I'm worried about Carter Page. I'm worried about Michael Flynn. You give the defensive briefing to the person. So they say, well, I couldn't do that because Michael Flynn was there the whole time. Chris Christie was also there. You had no problem pulling Donald Trump out of that meeting and say, Donald, I need to speak to you. And Mr. President-elect, I just want to tell you that there's this dossier out there with unsavory activities that you did. I'm not sure if it's true or not, but it's out there. And then Trump looks in and goes, you trying to shake me down? I don't have an attorney around. I got elected. Now you're trying to tell me I didn't really win and that some dossier allowed the Russians to infiltrate my campaign? Can you imagine if you did that in 2015? And you said in the spring, here, you know, it looks like you're going to win the nomination. I'll tell you, the Russians are trying to get to you. They go, we couldn't do that. Okay, fine. But you know who you did that with? Hillary Clinton. How do you know? Because Lindsey Graham asked the question. He said, did any other country try to get into the Hillary Clinton camp? You know what the answer was? Yes. You know what the country is? They won't tell us. They told Lindsey Graham, but he's, of course, bonded and he's under its national intelligence situation. And it turns out this other country is trying to get into Hillary Clinton's campaign. You know what they did? They briefed her. Here's Lindsey Graham, cut 44. This is unbelievable. So we have these documents to show on air, and these documents, which are now declassified, show that they found out in March of 2015 that, in fact, there was a foreign government trying to get Hillary Clinton elected. Which foreign government was it? I can't tell you that, but there was an effort by a foreign government to funnel money into her campaign. They picked it up in March. The FBI wanted a FISA warrant to follow the activity. The seventh floor, the leadership of the FBI said, no, you can't get a warrant until you defensively brief her. They did that in October. They gave her a chance to fix the problem. I assume she did. They never did that to Trump. And he goes on. But I want to bring another perspective in because I got Lindsey Graham in a different hour today. And, you know, I talked to him yesterday. He's incensed by this because with all that's going on with the DNC, the RNC, running for election, Mary Trump, his sister, tapes, it's hard to get oxygen to this situation. But it's real. And the person involved in a major way is Joe Biden. So having said that, I hope you're able to follow it. I always fear that people are going to, their eyes are going to glaze over and go, I'm not sure what he's talking about. But I hope I grounded it in a way in which it's obvious for non-lawyers like us to understand. So here's what Trey Gowdy said about the new revelation, Cup 48. Devin and I ask about the differences in the defensive briefing. The FBI's explanation was, well, we couldn't tell President Trump because some of the targets of our investigation were sitting beside him. Flynn, Manafort. So our response was great. When you sent word through Chris Christie, we need to talk to you alone. How did that defensive briefing go? When you said, okay, we can't do it today. Let's tell the president, let's tell candidate Trump tomorrow without them around. How did that conversation go? They said, well, we didn't do that. So you see how we could have headed this all off? So John Brennan, John Durham's pursuing this investigation. Already got Kevin Kleinsmith, the FBI lawyer, to admit he changed the document that was handed over to a judge. If I'm that judge and I'm counting on integrity and honesty amongst the FBI, I look back at all the other applications. Okay, you went after Trump this way and changed intelligence that I was reading. What else did you do? And do you know what the question was to Kleinsmith? They said, you know, Carter Page, he's speaking in Russia, and he's a foreign policy advisor to President Trump. And we're getting all these Russian contacts. What's going on there? So they said, before I put an application into wiretap Carter Page to see if he was sent to Russia to give a speech and for Donald Trump, think about how crazy this is. It's not even a Tom Clancy novel. By the way, you know what the backstory is? Carter Page went up to Corey Lewandowski and said, you know, I'm a foreign policy advisor to you guys. I was asked to speak at this university, a commencement address. Do you mind if I do? And they go, yeah, you can go. Do it yourself, but don't do it representing our organization. All they had to do is go, Corey, who's this guy Carter Page? Why is he speaking in Russia? Isn't he a foreign policy advisor? He goes, and he would have told him, stop the investigation. We wouldn't have been through 2.5 years and millions of dollars. So if I was that judge, I'd be so angry. I'd say, you lied to me on this application, and what was the lie about? So because say, Carter Page was investigated before, and he had Russian connections, they want to find out what was going on. So the CIA asked Carter Page to work for them. They said, could you just tell me what took place here, and I'd appreciate it. We're trying to build a case around X, Y, and Z. And Carter Page worked for him. So before they put in the FISA application, they had to make sure that the application was accurate. Let's just say it that way. So they asked the CIA, did Carter Page work for you? Do you know what the CIA said? Yeah, he did. Do you know what Kleinsmith did? He changed it to say he never worked for him. How bad is that? you would have stopped the investigation there. Listen, Michael Flynn is having normal conversations with Russians. I've read his book. I know his background. He's an American patriot that did more for our country in his 32 years serving the military than 99.9% of the people in America. We know he's not sold out to Russia. In a book that was published 6 months before, he talked about Russia the way Romney talked about Russia as our number one geopolitical foe. So now we're seeing if Durham's getting to the bottom of this. And the reason why you should pay attention to Durham, because he can't be categorized as partisan, because Eric Holder's praised him, Comey's praised him, everyone's praised him on the right and left. Here's Devin Nunes on the interrogation interview of John Brennan Friday on what might have taken place in that conversation. Cut 53. Now, how did Brennan have that information? Who gave him that information? There's no track record of it at the CIA or anywhere else. He claims that he gave some of this to the FBI. I also know that we had this strange set of briefings that occurred in late July and through August and into September of 2016, where every member of the Gang of Eight got these individualized briefings. Now, I know at that time, I didn't receive anything on the fake steel Democrat dossiers, but I know that Harry Reid at the time, retired senator, Democratic Senate leader, he did. He did get information from Brennan on the dossiers. And because a couple days after that meeting, he writes a letter to the FBI asking questions that he could have only received from the dossiers. Which now they're diminishing and saying it wasn't important in the whole process. Of course it was important. John McCain got it and handed it over to the FBI. The FBI basically said, I got it already. Arthur, listening on WABC in Manhattan. Hey, Arthur. Hi, Brian. I'm concerned about the mail-in ballots, and I had an alternative. Okay. Instead of having a one-day voting on Tuesday, November 3rd, have 2 days. On Tuesday, people's name starts with A, C, and E. Absolutely. Would vote. And then I brought that up to the president a month ago, 2 weeks ago, He's open to it. Yeah, because, I mean, that gives people, there are legitimate reasons to be concerned about waiting in line and, you know, social distancing. Hey, Arthur, I'll give you a better scenario. Let's say you're 70 years old and you just beat cancer and you just want to make sure you don't go to a polling place, someone didn't sanitize, you end up getting this. All right, fine. Say, know what you do? Apply for an absentee ballot. Mm-hmm. And you'll verify your signature. They verify your address. You get it. And if there are people who are upset because the post office could lose it, I get it. But I'm not worried that worried because it's a process. I worry about entire states mailing ballots to where they think their citizens are. And then we don't even know who's in that family. Is the kid at college? Is a parent going to fill it out for the kid? You know, did they move? Do the new people there just fill it out and mail it in? And then they say, if you show up in person, it's provisional. Which means, because you know why? They don't have any record whether you voted by mail or not. So they're not going to have any record that you voted. So you show up just for the exercise of it. You don't even know if your ballot counted until after the election. I'll take a couple of days. Mitch, WDBO in Florida. Hey, Mitch. Hey, Brian, you there? Yep. What's on your mind? Hey, guy. Hey, mine's similar to the other guy you just had on. So here's the deal. I got an old childhood friend who's a mail carrier, and we don't get along because I'm Republican and he's a Democrat. We don't even talk to each other. But the last time we spoke, he really was a Trump hater. So how can you trust any Postal Service employee doing their job faithfully? I worry about that, too. I worry about that, too. Because President Trump was very flagrant. He goes, the post office doesn't work. They're not working. You know, it's not a good model. We're getting taken advantage of. And people could take that personal. Number one, and number two is they just might be very liberal and think the president's ruining the country, as opposed to Joe Biden and his brilliant views and those wonderful speeches, how great he'd lead the country. I worry about that. The more people with their hands on our ballots, the bigger problem. But what I think the president made it more of a Republican problem, and it's not. It's an American problem. And now we have the post office master, you know, general taking questions, instead receiving speeches about what a bad person he is, when no one even knew who he was. He's not even a political appointment. Just so happens, this guy was a donor to President Trump, and he was there to try to fix the business model. So please don't fall into this whole political battle. But I do worry about people with a political agenda. And I'm seeing this thing on social media about how people could tell through the envelopes whether you're a Democrat or Republican. That would be an issue. Then you worry about people opening up. And they say, well, people won't do that because there's fear of jail. Outside Lori Loughlin, people are getting out of jail every day now. But we have to get her off the street so it's okay to, you know, to live again. She's going to be going away for 2 years or something like that. Is it 2 years, Lori Loughlin? 2 months? It's going to feel like 2 years. But she's got to go to prison. But everybody else is out of prison. I'm sure some postal worker is going to open it up and say, for the good of the country, I'm going to change that vote or toss it out. Dorothy, listening on 97.3 in Florida. Dorothy. Hey, Brian. I just wanted to quickly say there's a different solution that no one's talking about, and that's called drive-in voting. We already do drive-through banking. We have smartly and quickly did drive-through COVID testing. So why can't Trumpy use that billions of dollars that the Congress passed and say, great, thanks for passing this big bill, man. What we're going to do now is we're going to refit all our voting precincts with a drive-through. And people can drive in their cars. You could expand it 5 days. I kind of like the idea of doing the last names or whatever. Do the drive-in. People go on their designated day. Or even if they can't, so what? You do 5 days. People drive up. They go in, they show their ID through their window, they get their ballot, they do their filling in, they drive to the next thing where no human being is, through that. I got it. Dorothy, good point. Maybe we can commandeer every Wendy's and make Wendy's a voting place, and everyone can go there and get a shake and a ballot. Or you should have the ballot already, and then you can vote. That would help a lot, though. It would help not everybody. Some people don't want the contact, period. But it would help others that don't want to get out of the car, can't get out of the car, worry about waiting a long time to get in the booth. But you have a verified signature, verified ID. That helps a lot. When we come back, I'll take some more phone calls and find out if there's more to know. Listen to The Brian Kilmeade Show, a very busy Monday. This is The Brian Kilmeade Show. Are you a survivor of sexual abuse while in the Boy Scouts? You may be entitled to compensation, no matter how long ago the abuse happened. But your time to file a claim is limited. Call 800-755-3323. That's 800-755-3323 for more information. As a result of thousands of victims filing sexual abuse claims, the Boy Scouts have filed for bankruptcy protection, and the bankruptcy court has set November 16, 2020, as the deadline for abuse survivors to file a claim. As a result of this bankruptcy, a victim's compensation fund is being set up that may be worth over $1.5 billion. If you are a survivor of sexual abuse while in the Boy Scouts, you may be entitled to compensation. Call 800-755-3323. That's 800-755-3323. And talk to one of the compassionate counselors for more information and to see if you may qualify. Your call is completely confidential. Call 800-755-3323 today. Sponsored by Sheldon Law Group. Do you have constipation with belly pain, straining, and bloating that keeps coming back? Take the 5-question gut check to see if it could be more than occasional constipation. It could be irritable bowel syndrome with constipation, or IBS-C. Linzess, or linaclotide, is a prescription medication that treats IBS-C. Både kulla och mas, vet du, slipsen ska dras, så nu gäller det att ligga i. Men på allvar och skämt, lova inget bestämt, för det vet jag, Orsa kompani. Lite hit, lite dit, och ge efter en bit, det får bli din egen strategi. Fast nu vet vad du vill, ska det muntigas till. Dalans Noal snurrar om. Både dig och din vän, ni får komma igen. Varje söndag skäl till söndag trött. Kullor hela dag, Vasa bäst på plan. Hej, ingenting går upp på gamla Dalarna. Är det som är ska? Ja! Allihop är man? Ja! Ja, men då Brockvist då! Hej, gör vi! Kullor hela dagen, hej! Masa bäst med blad, hej! Ingenting går upp på gamla Dalarna. Är det som är ska? Ja! Allihop är man? Ja! Ja, men då Brockvist då! Det kulla och mas, vet du slits, den ska dra som nu gäller det att ligga i. Men på allvar och skämt, då var ingen bestämt, för det vet ju Orsa kompani. Lite hit, lite dit och ge efter en bit, det får bli din egen strategi. Fast du vet vad du vill, ska det muntigas till, Dalans Noal snurrar om. Både dig och din vän, ni får komma igen, maj söndag skäl till söndag kväll. Ibland kan jag vakna om natten, just när solen släckt stjärnornas ljus. Och det är alltid dig som jag saknar, det är tomt och tyst i mitt hus. Och tankarna går som softa till dig som en gång var min vän. Det var min, mitt allt här på jorden. Ska du någon gång komma igen? Kan du glömma det som hände? Kan du glömma det som var? All den lycka som vi kände, all den kärlek som jag gav. Allt för dyrbar att förlora, men för vacker för att vara sann. Kan du glömma att vi älskade? Tänker tillbaka som jag, men med ens är du så långt ifrån mig, i en värld så långt bort från min. Hur kan en kärlek så vacker som vår bara plötsligt dö ut? Men det bor i min själ och mitt hjärta, en kärlek som aldrig tar slut. Dina mörka bruna ögon, din rosenröda.

Sanfrens. Mjödet stelnade i Valhall. Särinner djupfrystes. Ragnarök befriade och död. Ragnarök, Ultima Thule föd. Nu sänder vi slingan i väntan på nästa direkt sändning. Thank you. det av liv i skog och mark. Mitt sinne rörs av jordens alla dofter. Min själ får ljus och jag blir åter stark. Det blir jag alltid om sommaren. Här finns en kraft så full av liv. Den bor i mig från juni till augusti. En fin lust i mig och välbehag. Det gör den bara om sommaren. Bäst av allt är ändå all den tid jag får med dig. Du som band en krans av liv förgett mig dig. Vill du dela sommaren med mig? Mest av allt vill jag att just du nu ska förstå att trots allt det som sommaren bjuder på, viktigast för mig är du ändå. Nu sitter jag var kväll i min berså. Nu lyssnar jag till sången i mitt hjärta. Trär livets alla dagar på ett strå. Det gör jag bara om sommaren. Visst är den kort, snart flyr den bort. Men jag torkar dina blommor i en korg. Har både sorg och glädje i mitt bröst. Det har jag bara om sommaren. Bäst av allt är ändå all den tid jag får med dig. Du som band en krans av blyg förget mig ej. Vill du dela sommaren med mig? Mest av allt vill jag att just du nu ska förstå att trots allt det som sommaren bjuder på, viktigast för mig är du ändå. Det kan vara svårt ibland att förklara de känslor som jag har. Men om du tvekar kvinna, här är nu mitt svar. Bäst av allt är ändå all den tid jag får med dig. Du som band en krans av liv. Vill du dela sommaren med mig? Mest av allt vill jag att just du nu ska förstå att trots allt det som sommaren bjuder på, viktigast för mig är du ändå. Från många famn. Men visst har jag väl skrattat och gråtblinds kvällt över det som aldrig fattat eller ens att minsta vän. Att buga inför saker som är viktiga på vår jord och fysa åt det och later som gror i vårt kära nord. Och lyfter då på min hatt, men icke för att fjäska eller för en säng i natt. Ty det är mitt svenska linne och min fosterländska dräkt att utan narr och åker hjälpa en dag i fäkt.

varför ska man ens reagera? Gå på gatan och protestera. När vi kan välja oss i materialism och strunta i otyg som nationalism. För nog har vi tv och kanske bredband. Då behövs inget jävla fostran. God är dagen, god är natten. Och tung är visst din börd. Och tung är visst din börd. Låt ännu en fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törs. God är dagen, god är natten. Och tung är visst din börd. Och tung är visst din börd. Låt ännu en fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törst. Släcka din törst. If schools were always comparatively safe places in society when it comes to COVID, was it a mistake to do what we did previously and in essence, shut down education for months? Or has it taken this long to properly understand what COVID can do? I don't think it was a mistake to shut it down, because we're not saying that kids can never transmit. They can transmit to some extent. And when you had a pandemic that was resulting in the loss of 5,000 to 10,000 lives every 2 or 3 weeks, then it was necessary to shut down society in a very big way, not just because of school classrooms, but also because of the school teachers, the admin staff and the support staff. But we're now coming into a different phase where we've got to try and recognise that kids are at risk of harm by not going to school. They're lacking the education, and that's what gives them the chances to get out of difficult social circumstances, to better themselves, to increase their life choices and chances. And kids that are socially isolated start to get really unhappy, even to the point of deliberate self-harm, eating disorders. Sadly, we've had some teenage suicides. And now another edition of Obvious News from GEICO. Obvious News! A study says that soft talkers do not make great... I'm Mike from Lake Village, Arkansas, and I listen to BeatlesRadio.com. Hi, this is Natalia for the Fab4Store.com, exclusively Beatles. And did you know we ship worldwide fast from our Beatles Superstore in the USA? Every week at Fab4Store, we have 15% off specials in various categories. Discounts often include newly added items and our bestsellers, too. Fab4Store.com has Beatles headgear, hats, caps, beanies, dozens to choose from. Fab4Store.com has a huge selection of Beatles tees, baby to adult, to specialty t-shirts and UK imported designs. Fab4Store.com has more drinkware and mugs than any other shop on the internet. Fab4Store.com has Beatles pins, keychains, phone charms, patches, pens, notebooks, and bookmarks. Fab4Store.com has everything a Beatles fan can imagine. It's always a virtual magical mystery tour. Fab4Store has Beatles gifts, greeting cards, gift wrap options, virtual and physical gift cards available. Fab4Store.com has a mobile website for easy shopping on your mobile. It's no app needed. Fab4Store.com. You'll find us never mind which way you spell it. From Feature Story News in London, I'm Ollie Barrett. France has suffered another post-lockdown record high in coronavirus infections with nearly 5,000 new cases in the last 24 hours. President Trump's announced emergency authorization for the use of convalescent plasma to treat COVID-19. South Korean health authorities say the country's on the brink of a nationwide COVID-19 pandemic, and Brenton Tarrant had plans to target a third mosque in New Zealand in 2019. His sentencing hearing has heard. On a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Hi there, this is Pete Meyer from the home of the gigantic redwoods, Eureka, California, and you're listening to BeatlesRadio.com. Well, I'd rather see a dead little girl than to be with another man. You better keep your head, little girl. I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. Jealous mind, and I can't spend my whole life trying just to make it toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. Take the Beatles Radio Challenge and get 9 people to listen to BeatlesRadio.com.

comrades on the way to give in quietly where their memories would betray. So we march now onwards to meet our destiny. But fate is in our own hands, and that's the way that it's got to be. Lägger utifrån land, lämna tvivel och sorg på vår strand. Och vårt äventyr börjar på nytt, där vi lämnat det för. Kanske var det tid vi behövde för att våga oss utifrån land. För vinden slocknat i natt och vi vunnit vår innersta skatt. Finns det då några ord för oss två som kan säga något mer? Nu har stormen bedarrat och kärleken finns här igen. För vinden har vänt och molnen upp i skyn tillsammans igen. Den tid som har flytt har lärt oss känna och förstå att vi tillsammans kan vinna allt det som livet Besök oss på twitter.com/dalagunnarjallarhornets YouTube-kanal, sök eller kortadressen tiny.cc/jallarhornets med gj. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com, sverigekanalen.blogspot.com. Där vi båda är lika.

samma passionen. Det känns bra att tillsammans här med dig och ta dessa toner, dessa ljuvliga toner. Att få mat tillsammans, många lyckliga år, det ger minnen som genom livet består. Varandra. Det fanns inga andra. Vi har allt som vi drömde om en gång. Tar inget för givet. Vi lever livet. Du kom med musiken som ger mig sån glädje idag. Besök dalakanalen.webnode.se. Besök dalakanalen.webnode.se. Besök dalakanalen.webnode.se. Besök dalakanalen.webnode.se. Johansson var med i svängarna. Johansson, ser du ängarna? Hägg doftar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig. Flyktig är vår korta rosdagsbord. Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på påkarna. Johansson, hör du stråkarna? Kort i våren, snart så är den slut. Dagen glittrar på gräs och strå, och sommarskymningen lättar på. Morgonrodnan stiger vid morgonbrisens drag, och snart ska det vara en annan dag. Johansson, hör du gökarna Johansson, häng med i krökarna Johansson. Ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut Johansson. Hör du strängarna Johansson, var med i svängarna Johansson. Ser du ängarna, häcken doftar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen gläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken kläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor kroppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig. Flyktig är vår korta roslagsvår. Du båkarna Johansson, kom rör på påkarna Johansson. Hör du stråkarna, kort är våren, snart så är den hjärta.